राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 13 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुआ। राम क्रिया बताई है बाल स्वास्थ्य ध्यान रखने की। बाल स्वास्थ्य छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, फिर बाहर ही रोक दिया, उससे वृत्तियां शांत हो जाती है। ऐसे में परमात्मा परिपूर्ण है, इस भाव से स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे। अब चिंतन न करने पर चिंता न आ जाए तो उसी उपेक्षा करे, मानो चिंतन के साथ विरोध भी न करे और उसका अनुमोदन भी न करे और ये मिट जाए ऐसी भावना भी न करे। जैसे बाहर कोई कार्य हो रहा है वो करे न करे अपने कोई संबंध नहीं, इस तरह से अपने कोई संबंध नहीं। पूर्णा हो गई तो परवाह नहीं हुई तो परवाह नहीं, हो गई तो मिट जाए आगे, नहीं मिटे तो ये कैसे रह गई, ये चल नहीं। मन न राग है, न हर्ष है, न द्वेष है, न शोक है, न चिंता है, अपना कुछ भी चिंता नहीं करना है। नहीं चिंतन का आग्रह भी नहीं चाहिए, अपने चिंतन नहीं करना है, हो जाए तो हो जाए, कर ले। ऐसे समय में कोई वृत्ति पैदा हो तो वृत्ति को वो देखता रहे। मन पैदा होगी देखने में, उस वृत्ति को देखना नहीं है, मन हो गई देख गई, शांत हो गई तो देख गई, अपने कुछ भी चिंतन नहीं करना। मिनट आधा मिनट, 2 मिनट 3 मिनट ऐसे बहुत अच्छी स्थिति है, हो जाए तो विरोध नहीं, वो आप साफ शांत हो जाएगी। जैसे समुद्र में लहर उठती है वो उठ करके समुद्र में ही लहर लीन हो जाती है, इसी तरह से मन की वृत्ति उठेगी। जब आप लो 3 बात याद रखनी है, यहाँ उस वृत्ति उठती के साथ में आप मिलो मत कि मेरी वृत्ति हो गई, ये मेरी वृत्ति है, ऐसे वृत्ति के साथ आप मिलो मत। और अच्छी वृत्ति हुई तो उन्होंने राजी मत हो, बात तो भगवान की याद आई, भगवान लीला याद आ गई, उसमें खुशी बतलाओ। अब याद तो संसार की निकमी बातें याद आ गई, उस वक्त विरोध ही मत करो, ना खुशी करना है, ना विरोध करना है, ना उसका अनुमोदन करना है, ना निषेध करना है, ना ये हो जाए तो अच्छी, ना न हो तो अच्छी, ऐसे उपेक्षा रहेगा। 6 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट कितना इस तरह से, इससे एक बल मिलता है, मन के रोकने की ताकत मिलती है, इससे एक संक्रमण बल होता है। तो उसमें शांत रहे, शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहितया। ये शनै शनै क्यों कहा, कि जल्दीबाजी न करे, धीरे धीरे उपराम हो जाए। उपलब्धि है वो जो न करने से मतलब, न करने से मतलब, करने से मतलब तो उपलब्धि नहीं हुई, न करने से मतलब तो उपलब्धि नहीं हुई। ऊपर अमित बुद्धि धृति गृहित का अर्थ है, निश्चय रखे और धैर्य रखे। इतने दिन हुआ कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ ये घबराओ नहीं, धैर्य पूर्वक बुद्धि से स्थित हो जाओ, कुछ भी चिंतन न करे। जैसे आप अभी कुछ भी चिंतन न करे चुप रहा, दो चार सेकंड भी रहेगा तो ये समाधि क्षण है। जब समाधि लगती है परमात्मा में एक, वो समाधि क्षण है ये भी, उस समाधि का ही अंश है। फिर कोई वृत्ति उठे तो उसकी उपेक्षा करे, मानो विरोध भी न करे, अनुमोदन भी न करे, ठीक भी न समझे, बेठीक भी समझे, अपना कोई संबंध नहीं है। जैसे बाहर वर्षा होती हो, वर्षा हो जाए चाहे न हो जाए, हवा चले न चले, ऐसे ही मन की वृत्ति हुए न हुए उपेक्षा नहीं। बदलते कृते नार्थ ना कृते नहीं, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है। ऐसी स्थिति हो जाए एक बड़ी शांति मिलती है, आनंद आनंद आनंद घन शांत सम शांत घन आनंद होगा। दिन में दो बार चार बार पांच बार सात बार जब जब मौका लग जाए तभी, और ये चलते फिरते भी ऐसा मन कर चुप खड़े रह जा। दैवत से कृते नर्थ ना कृते नहीं न से सर्वभूते सुख से दर्थ व्यवहार से। अब इसमें कोई शंका उठती हो तो बोलो, और नहीं उठ जा चुप जा। स्वतः ही शांति मालूम होती चुप शांति। इसी बात किसी का मन फिर होता हो तो उठने पर उनको उठना है, ये कोई आग्रह नहीं है, बैठा रहे और मन वृत्ति नहीं लगे तो उठ जाए। ऐसे सब शांत नारायण नारायण नारायण।